الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: فصل. فصل متنغنيشي أو أقامنوزي. متى يؤمر الصبي بالصلاة؟ نوكتغاني نتتندوغو أتأمليش وكصالي وكتغاني mtoto mdogo ataamrishwa kusali. Qala rahimahullah, rawa Abu Daud fi sunan anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala: muru as-sabiya bis-salati idha balagha 7 sinin fa idha balagha 10 sinin fadribuhu alayha. Anasema amepokea al-Imam Abu Daud fi sunan, katika sunan, yani sunan Abi Daud, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala, kwamba hakika mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam amesema: muru sabiya, muamrisheni mtoto mdogo. Muru sabiya, muamrisheni mtoto mdogo. Bissalati, muamrisheni kusali. Idha balagha 7 sinin, pale anapofikia umri wa miaka 7. Fa idha balagha 10 sinin, na atakapofikia umri wa miaka 10, akawa ameiacha sala au anaizembea sala. Fadribuhu alaiha, basi muadabisheni juu yake. Fadribuhu alaiha, muadabisheni kwa kumchapa. Alaiha, juu ya kutembea kwake au kuwacha kwake kuiswali hiyo sala. Amepokea kama mlivyoona al-Imam Abu Daud, na isnadi yake hii hadith ni sahihi. Na mpokezi wa hii hadithi katika masahaba kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam anaitwa Sabra, Sabra ibnu Ma'bad, Sabra ibnu Ma'bad al-Juhani. Anaitwa Abu Thuraba, Abu Thuraba, na wengine wakasema anaitwa Abu Rabi', Abu Rabi', baba yake Rabi' au baba yake Thuraba. Yani hadithi sahihi, amesahihisha al-allamatu al-albani rahimahullahu ta'ala katika sahihu al-jami' nambari 5867, wa fi riwaya, na imekuja katika riwaya nyingine. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Wa fi riwaya, na imekuja katika riwaya nyingine: muru auladakum bis-salati wa hum abna'u 7, muru auladakum bis-salati, wa amrisheni watoto wenu kusali. Wa hum abna'u 7, wakiwa ni watoto wa umri wa miaka 7. Miaka 7 ni mtoto wa darasa la kwanza kwa zama zetu hizi. Wahum abnau 7, ilhali ni watoto wa miaka 7. Wadribuhum alaiha, na waadabisheni kwa kuwachapa wanapoacha kusali. Wahum abnau 10, wakiwa ni watoto wa umri wa miaka 10. Wafariku bainahum fi lmadaji', na watofautisheni baina yao, watenganisheni, muwatenganishe, fil mabaji'i, katika malalo, sehemu wanapolalia, katika malazi watenganishwe, wasilale pamoja. Farriqu bainahum fil mabaji', watenganishwe wanapofikia umri wa miaka 10, watenganishwe wasilale pamoja. Fil mabaji', katika magodoro au malalo au kwenye malazi. Hadithi hii ni hadithun hasan, ameihasanisha al-allamatu al-albani rahimahullahu ta'ala katika sahihu al-jami' nambari 1568. Na hadithi hii mpokezi wake katika masahaba aliipokea kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam ni Abdullah ibn Amr radiyallahu ta'ala anhu. Hapa kuna maelezo kutoka kwa ahlul ilm wakiwa wakisherehesha hii hadith, wanasema wa hadha al-amru, na amri hii, na haya anasema al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala katika al-majmu' sharaf al-muhazzab, wa hadha al-amru, na hii amri hii, muru auladakum bis-salah, wa amrisheni watoto wenu kusali. Kwanza hapa haikubagua mtoto gani, kwa hiyo watoto wote wa kike na wa kiume tunaamrishwa na Rasul alayhi salatu wasalam tuwaamrishe wasali wakiwa na umri wa miaka 7. Wa hadha al-amru, na hii amri hii tuliyoamrishwa na Rasul alayhi salatu wasalam, wa ad-darbu, na kipigo hiki kilichotakiwa sisi tuwaadabishe wachapa, wajibun, ni jambo la wajib, sio jambo la khiari, ala alwali, kwa msimamizi wa mtoto, sawaun kana aba, ya imma awe msimamizi huyo ni baba au jadda, au msimamizi ni babu anamlea mjukuu wake, au wasia, au yule ambaye hilo jambo limeegemezwa kwake, wasi, bwana kifa mimi nilelee mwanangu, wasi, au qayima min jihati alqadhi, au ni msimamizi aliyetawalishwa jambo hilo na qadhi, qadhi amemtawalisha huyu mtoto, kwamba mtoto huyu muangalie, atabaki kwenye himaya yako, huyu ni qayyim kutoka kwa upande wa qadhi. Sarraha bihi ashabuna, hivi ndivyo walivyozungumza kwa uwazi huu wanawazuoni wetu. Al-Imam Nawawi ni mwanawazuoni wa madhehebu ya Al-Imam Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Sarraha bihi ashabuna, wamelizungumza kwa uwazi huu wanawazuoni wetu. Minhum, miongoni mwa hao, sahiba Ash-Shamil wal-Udda, ni wawili, mmoja mwenye kitabu Shamil na mwingine ni yule mwenye kitabu cha Al-Udda, wa akharun, na wengineo wamezungumza haya. Wadhakarahu al-Muzani, na pia hili amelitaja al-Imamu al-Muzani, al-Imamu al-Muzani katika wanafunzi wa al-Imamu al-Shafi'i rahimahumullahu ta'ala. Wadhakarahu al-Muzani, na amelitaja hili al-Imamu al-Muzani an al-Shafi'i fi al-Mukhtasar, kutoka kwa al-Imamu al-Shafi'i kwenye kitabu al-Mukhtasar, kwamba Shafi'i naye anasema haya haya, anasema haya. Wadalilu hadhihi alqaida, na dalili juu ya kanuni hii, kwamba ni amri ya wajibu waamrisha watoto kusali, ni amri ya wajibu kuwachapa watakapotembea. Wadalilu hadhihi alqaida, na ushahidi au dalili juu ya kanuni hii, qauluhu ta'ala, ni ile kauli yake Allah tabaraka wa ta'ala iliyopo katika suratu Taha. Allah anasema kumwambia Rasul alayhi salatu wassalam, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Wa'mur ahlaka bis-salah, Muhammad, wa'mrishe familia yako, wa'mrishe watu wako swala, waamrishe sala, wasbir alaiha, na wewe pia isubirishe nafsi yako katika sala. Sala inahitaji subra, sabir alaiha, isubirishe nafsi yako, pambana na nafsi yako na uisubirishe ibaki katika jukumu la sala. Kwa hiyo dalili juu ya hii kanuni ni amri hii kwenye Qur'an. Wa qawluhu, na kauli yake Allah tabarak wa ta'ala pale aliposema ku anfusakum wa ahlikum nara, zikingeni nafsi zenu nyinyi na nafsi za familia zenu, katika familia au ahal, watoto wako, muzikinge hizo nafsi kutokamana na moto. Wewe wamdisheni mema watoto wenu katika hayo mema ambayo kwamba itakuwa sababu biidhnillahi alkarim ya kuepushwa na moto wa jahannam, ni nyinyi kuwaamrisha watoto wenu na kuwaelekeza kunako jukumu la sala. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, na kauli yake bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam aliposema wa inna liwaladika alayka haqqan, na hakika watoto wako wana haki kwako wewe mzazi, wale watoto wako wana haki na wewe. Uelewe kwamba haki si peke yake kwamba uhakikishe wale wavae wanywe, la, kadhalika katika haki zao zilizoko kwako ni wewe uwe ni sababu ya kheri zao, uwe ni sababu ya kheri zao, yani kuwa unawaelekeza katika utiifu kama vile sala, unafundisha katika aliyosema Imam Nawawi mbele ya haya maelezo, wafundishe haramu, zina, ubaya, waliwati na mengineyo. Zazi nakaa na watoto wako nawaambia wa inna liwaladika alayka haqqan, na kwa hakika watoto zako kwako wewe wana haki. Hadithi hii ameipokea al-Imam Muslim katika sahihi yake fi kitabi al-qiyam, fi kitabi al-siyam, katika riwaya ya Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma. Kwa hiyo hii pia ni dalili juu ya hii kanuni ya malezi. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, na kauli yake bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam pale aliposema kullukum ra'in, nyote nyinyi ni wachunga, wa mas'ulun 'an ra'iyatihi, na kila mchunga atakuwa ni mwenye kuulizwa kuhusiana na wale aliopewa awachunge. Warajulu ra'in, na mwanamme ni mchunga, wa mas'ulun 'an ra'iyatihi, na atakwenda kuulizwa siku ya kiyama kwa Allah tabarak wa ta'ala juu ya wale aliopewa awachunge. Alisi kaendelea al-imamu ra'i, na kiongozi mtawala wa sehemu yoyote ile, akawa ni kiongozi chini yake kuna watu, ra'i yeye pia naye ni mchunga, wa mas'ulun 'an ra'iyati, atakwenda kuulizwa kuhusiana na wale aliopewa awachunge. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, na mwanamke naye ni mchunga, anatakiwa achunge nyumba ya mumewe. Miongoni mwa kuchunga nyumba za mume ni kuchunga mali zake, kadhalika wachunga watoto wake. Wa mas'ulatun 'an ra'iyatiha, na atakwenda kuulizwa siku ya kiyama juu ya vile ambavyo amepewa dhamana ya kuvichunga. Atakwenda kuulizwa siku ya kiyama juu ya wale ambao wamepewa dhamana ya kuwachunga. Hadithi hii ameitaja al-Imam al-Bukhari, kadhalika ameitaja al-Imam Ahmad katika Musnad kutoka kwa sahaba Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma. Qala al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala fi al-Mukhtasar, anasema al-Imam al-Shafi'i Muhammad bin Idris katika kitabu al-Mukhtasar, wa 'ala al-aba' wal-ummahat an yu'addibu awladahum wa yu'allimuhum at-tahara was-salah wa yadribuhum 'ala dhalika idha 'aqilu. Ana sama al-Imam al-Shafi'i rahimahullah, wa 'ala al-aba, man wajib ka wazazi wa kiume wa baba kina baba, wal ummahat wa wazazi wa kike akina mama, an yu'addibu awladahum wa wa'adabishe watoto wao, wajib kwa wazazi hawa wa kike na wa kiume, wa waadabishe watoto wao, wa yuallimuhum at-tahara, na wawafundishe mambo ya tahara, mtu ajue kujitoharisha. Anajitoharishaje baada ya kukidhi haja ndogo? ajue mtoto kipi ambacho kwamba anatakiwa asifanye akiwa na kilihaja, anajitoharishaje haja kubwa, amekosa maji ajitoharishe na nini, anachukuaje udhu, mabinti kujua tohara zao husiana na hukumu zao za ada zao za mwezi, afanye nini. Wajibu kwa wazazi kike na wa kiume, ayuadibu auladahum wawaadabishe watoto wao adabu za Kiislamu, wayuallimuhum tahara na wawafundishe tahara wasala. Wajib pia wawafundishe sala, jukumu la mtoto kujua sala liko kwa mzazi. Wayudhibuhum ala dhalik na wawachape juu ya hilo, idha aqilu watakapokuwa tayari wameingiwa na utambuzi wanaelewa, wawachape wakiwa wameingiwa na uelewa na utambuzi. Tayeb, hilo ni katika yale yanayohusiana na kuamrisha watoto kuswali wakiwa na umri wa miaka 7 na wawachapo wakiwa wametimiza umri wa miaka 10. Kisha sehemu ya mwisho katika hii hadith au jumla ya mwisho ya hii hadith, hadithi hii ya pili inasema wafarriqu bainahum, na watofautisheni baina yao, muwatenganishe fil madaji'i katika malazi. Hapa kuna maelezo mazuri ya ahli ilm juu ya kuielewa hii fakra ya mwisho, na tutayasoma hayo maelezo kupitia njia ya swali na jibu. Swali aliulizwa mwanawazuoni, mwanawazuoni